ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य सहित प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 20। या कथा भगवत कथनीयोरुकर्मण गुणकर्माश्रय पुंभि संसेव्यात्मा बुभुषुभिः यास्म। अनुवाद। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक है उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान की दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करने चाहिए। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। जोर से जन्म कारण चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से उपचार करने के लिए संस्तुत औषधि है, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझते हैं। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। श्रवण करने की महिमा। कृष्ण कथा श्रवण करना, श्रवण करना तो सब लोग कहते हैं, तो विषय कृष्ण, कृष्ण ही विषय होने चाहिए श्रवण का। श्रवण करना का फल भगवद गीता में यही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो तत्वतः पूर्णतया अच्छी तरह समझते है कि भगवान की लीला दिव्या ही है, जन्म कर्म, जन्म तो जन्म कर्म दोनों लीला में है, और इसलिए श्री कृष्ण की लीला लीला बहुत है। क्योंकि दिव्या है। दिव्या का मतलब प्रकृति के तीन गुण के प्रभाव के अतीत भगवान कृष्णा इनकी स्वयं इच्छा से जगत का कल्याण करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं। और जो व्यक्ति इस तत्व की श्री कृष्ण और इनकी लीला दिव्या है, इस तत्व जो पूर्णतया समझते इस फल मिलते है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो कैसे समझना है? श्रवण करने से। इसलिए गीता में भगवान कृष्णा सप्तम अध्याय का प्रथम श्लोक में कहते हैं, मायासक्त मन पार्थ योगम युंजन्मदाश्रय असंशय समग्र यथा ज्ञासी तच श्रृणु। श्रृणु मतलब श्रवण कर। तो इसके पहले गीता में श्री कृष्ण प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया कि सूर्य और शरीर पृथक है, देह देही, सूर्य और आत्मा, और कि स्थित धी मुनि किसी भौतिक अवस्था में विचलित नहीं होते, और कि काम और क्रोध जिसका मूल है काम, दोनों क्रोध का मूल है काम, उससे ज्ञान आवृत होते, इसलिए ज्ञान से इस बड़ा शत्रु काम की जीतना है। तो ये सब प्राथमिक आध्यात्मिक ज्ञान है। और षष्ठ अध्याय का अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण एक नया विषय की भूमिका करते हैं। इस प्रकार योगी नाम अपि सर्वेषां मद्यते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्त तमो मतः। उस अध्याय में योग पद्धति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि सभी प्रकार के योग अभ्यास में श्रेष्ठ है भक्ति योग। श्रेष्ठ योगी है श्रद्धा, जिनकी श्रद्धा है श्री कृष्ण में, और इस प्रकार आत्मसमर्पण करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति और भगवान की सर्वश्रेष्ठता इस विषय की भूमिका करते हैं। और उसके बाद सप्तम अध्याय का प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मायासक्त मन प्रथम योगम युंजन नराशय असंशयम समग्र यथा ज्ञासीत श्रीय। मायासक्त, मायासक्त मन प्रथम, मन इस वचन में मन विषय है। मन और उसके पहले योग पद्धति का वर्णन में श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा न ही आत्मनो बंधुर आत्मा एव रिपुर आत्मनः, कि मन एक व्यक्ति का परम बंधु हो सकते या परम शत्रु भी है। तो कैसे? मन तो परम, हमारा परम बंधु हो सकते। तो इसलिए समझना चाहिए कि परम बंधु भगवान से आसक्त होने चाहिए। परम बंधु सुहृदम सर्वभूतानम, श्री कृष्ण से आसक्त होने चाहिए। तो माया सक्त मन पार्थ योगम, वो योगी नाम अपि सर्वेषां, उस श्लोक में योग और उस पूरा अध्याय में योग, उसके पहले सब कर्म योग, ज्ञान योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, पंचम अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान योग, षष्ठा अध्याय ध्यान योग। तो योगम युंजन मदाश्रय, तो योग करो इस प्रकार मन मुझ में आसक्त होने से, मुझ में आश्रय लेना, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। असंशयं समग्रम मम, और सभी प्रकार का संशय शंका से मुक्त होने चाहिए। जैसे उसके पहले श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान, श्रद्धावान का मतलब जिनके हृदय में संशय नहीं है। तो अर्जुन की अवस्था थी कि वो इनका मन में बहुत बहुत बहुत संदेह थे, परंतु इनकी श्रद्धा थी भगवान कृष्ण में। तो ऐसे अर्जुन भगवान कृष्ण गुरु के रूप में ग्रहण किए, तो फिर भी इनके मन में बहुत संदेह। तो ऐसे सामान्यतः सभी साधक की स्थिति ऐसे है। तो गुरु चरणाश्रित होना दुर्लभ ही है। ऐसे हिंदू समाज में ऐसी रीति है कि सब लोग गुरु आश्रित होते, परंतु नाम में, केवल नाम में। तो मेरे गुरु ऐसे है, लेकिन गुरु अयोग्य है और शिष्यों भी अयोग्य होते हैं। और ऐसे हम देखते हैं पूरा हिंदू समाज भ्रांत है। ये सब तथाकथित गुरुजन का कुमार्गदर्शन से, तो जो गंभीरत्व से आध्यात्मिक जीवन अवलंबन करने चाहते हैं, तो वो व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है गुरु आश्रय कर। श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार और स्वयंगत उपदेश के अनुसार रूप गोस्वामी भक्ति के साधना, भक्ति की 64 अंग का वर्णन में सर्वप्रथम आदौ गुराश्रय, पहले गुरु के चरण में आश्रय लेने चाहिए। अतः गुरुवाश्रय कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षण, दीक्षा शिक्षा लेना गुरु से, और विश्रम्भेन गुरु सेवा, विश्रम्भ अर्थात स्नेह से गुरु की सेवा करने है। तो जो वास्तविक सत शिष्य है, तो सद गुरु से आश्रित होते हुए भी तो सब संदेह से मुक्त नहीं है। तो एक तरफ से वो भक्त का मन में इतनी सी श्रद्धा है कि आत्मसमर्पण करते हैं गुरु के चरणों में, और दूसरी तरफ उस श्रद्धा तो पूरी नहीं है, इसलिए गुरु के पास जानना चाहिए, क्योंकि मन में बहुत शंका ही है, इसलिए गुरु के पास जाना है। तो श्रद्धा से आत्मसमर्पण करने चाहिए, परंतु गुरु शिष्य दोनों समझते कि वो शिष्य तो परम सत्य के बारे में पूछने के लिए आया है, अर्थात वो तो सब कुछ नहीं जानते, और उसका मन में बहुत संशय संदेह ही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, तो जिससे तुम असंशयं समग्रम, जिससे तुम सभी संशय जो मन में, जो तुम्हारा मन में, जिससे तुम वो सब संशय से भी मुक्त हो जाएगा, इसलिए मेरे से सुनो। तो गुरु और शिष्य में ज्ञान, ज्ञान का आदान प्रदान होते हैं। तो गुरु तो ज्ञानी होने चाहिए, शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु तो ज्ञानी होने चाहिए। इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्व वेत श्री गुरु हॉय। तो किसी के भौतिक उपाधि से गुरु ग्रहण करना उचित नहीं है, आध्यात्मिक साक्षात्कार विशेषकर कृष्ण तत्व ज्ञान वो तो होने चाहिए गुरु में, नहीं तो गुरु तो गुरु नहीं है। और गुरु से श्रवण करने चाहिए, ये आज का श्लोक का विषय है, श्रवण करना, श्रवण करना है, कीर्तन करना है और सेवा भी करना है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो एक दुर्लभ सुभाग्यवान व्यक्ति जो इस भौतिक संसार में भ्रमण करते, भ्रमण मतलब एथ ब्रह्मांड भरे अनंत जीवगण 84 लाख योनिते करे भ्रमण। भ्रमण तो हंस का वाहन के ऊपर वो संभव है जो ब्रह्मा का पद में है। भ्रमण मतलब जबरदस्त है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो ऐसे हम भ्रमण करते हैं और ऐसे अनंत जीव गण में एक इतना सा भाग्यवान है, गुरु और कृष्ण की कृपा से हृदय में भक्ति लता का बीज प्राप्त करना। तो खाली बीज प्राप्त करना तो काम तो पूरा नहीं है, नाली हो या श्री बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे ये सेचन। तो बीज प्राप्त करके तो नाली होना चाहिए, ये सब क्या बोलते हैं उपमा है। नाली मतलब वो बीज तो आरोपित होने, बीज दफन करने चाहिए हृदय की भूमि में और उसको जल देना चाहिए। वो जल क्या है? श्रवण कीर्तन। इसका विस्तृत वर्णन है रूप शिक्षा में, श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला कहानी अंके साथ कही बहुत ही महत्वपूर्ण तात्विक अध्याय है, तात्विक वर्णन है, जिसमें वो सब मुख्य मुख्य संकलित है श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स ऑफ लाइफ लॉर्ड चैतन्य पुस्तक में। तो उसमें एक है रूप शिक्षा, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग दशाश्वमेध घाट में श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किया। तो उसमें इस विस्तार वर्णन है, तो कैसे एक भगवान जीव जो गुरु और कृष्ण से भक्तिलता का बीज प्राप्त करते हैं, तो वो बीज हृदय की भूमि में आरोप करते हैं, आरोपण करते हैं, और उसको श्रवण कीर्तन जाओ प्रदान करते हैं, जिससे बीज की पुष्टि होगी और उससे अंकुर आएगी, छोटी सी लता जो बढ़ेगी और एकदम गोलोकधाम गोलोकधाम तक जाएगी और वहां पर श्री कृष्ण के चरण आश्रय में फुल और फल देते हैं। वो फल है प्रेम फल, कृष्ण प्रेम फल। तो इस प्रकार वर्णन है। तो कैसे श्रवण और कीर्तन से भक्ति का पोषण होते हैं, और श्रीमद् भागवत में इस प्रकार कई श्लोक अनेक श्लोक है जिसमें श्रवण करना अनुमोदित है। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। इसका अर्थ सब जानते, कम से कम जो हमारे साथ छह महीना एक साल। श्रृण्वतां स्वकथा, जो स्वकथा कृष्ण कृष्ण के बारे में कथा सुनते, कृष्ण कथा, जो कृष्ण कथा सुनते वो श्रवण करने का विधि जो पुण्य ही है, परम पुण्य ही है। कैसे? बद्रीनाथ जाने से, उपवास करने से परम पुण्य है श्रवण और कीर्तन करने से पुण्य। उससे क्या होता है हृदय में, वो सब अभद्र जो है अर्थात भूतिक आसक्तियों काम क्रोध लोभ इत्यादि, जो लोग सत है, जो गंभीरत्व से, जो शुद्ध अभिप्राय से भगवत कथा सुनते हैं, तो भगवान स्वयं वो सत व्यक्ति वो भक्त का हृदय से वो सब अभद्र जो है साफ करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। तो क्या करना? तो एक बार सुनना है या भगवत एक वर्ष में एक बार भागवत सप्ताह सुनना है? नहीं, नित्यं भागवत सेवा। और श्लोक क्या है? नष्ट प्रयेश व भद्रेश नित्यं भागवत सेवा। भागवत्युतम श्लोक है भक्ति भवती नैष्ठिकी, उत्तम श्लोक। इस नाम की महिमा विस्तार ही है। तो उस श्लोक जिससे भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन है उत्तम ही है, क्योंकि उसका सुनने से परम उपका उपलब्ध होते। तो इस प्रकार वो सब अभद्र नष्ट हो जाते, श्री कृष्ण की कृपा से नित्य भागवत सेवक। नित्य अर्थात प्रत्येक दिवस भागवत कथा सुनने चाहिए और नैष्ठिकी भक्ति हृदय में स्थापित होती है। तो कई बार भक्तों सुनते हैं कि इस श्लोक में वो वर्णन है तो कि सब अभद्र तो प्राय विनष्ट हो जाते तो पूरा नहीं होते क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर मिलते यदि आप और भी श्लोक इस तालिका में पढ़ेंगे तो ये क्रम ऐसा क्रम होते। तो वो पहला स्तर है कि श्रवण करने से वो सब कलुष जो मन में है तो साफ हो जाते और नैष्ठ की भक्ति होते तथा रजस्तमो लोभ कामालोभादयश्चय चैतायनाभिधम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो कैसे इस प्रकार नित्य भागवत सेवा अर्थात कम से कम एक बार दिन में भगवत श्रवण करने से तो सब अभद्र जो हृदय में है तो साफ हो जाते, फिर भगवत भक्ति पूरा स्थापित होते हैं मन और हृदय में, इसका वर्णन ही है। तो भगवत में ऐसे बहुत श्लोक है, सतांग प्रसांगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कारण रसायन कथा तजोष्व नराश्व भार्गवा ननि श्रद्धा रथिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। सतांग प्रसंग शुद्ध भक्तों की संगति में, सतांग प्रसंग मम वीर्य संविदो कृष्ण कथा सुन्न मम वीर कपिल देव कहते मम वीर अर्थात भगवान का ऐश्वर्य श्रवण करने से सत्संग में क्या होते हैं कान मन भवंती हृद कान रसा वो तुष्ट हो जाते, वो रसायन जैसे है। तो इस कृष्ण कथा श्रवण करना औषध जैसे, वो दूसरा श्लोक पे बहुत श्लोक है, वो औषध भवौषधि निवृत्त था शाय रूप गीयमान भवौषधि छोत्र मनोभिरामत का उत्तम श्लोक, फिर उत्तम श्लोक नाम आते का उत्तम श्लोक गुणानवान पुमान विनाग्न पुमान प्रमाण विरजत विना पशुघ्नात। वो ही श्लोक है कि इस कृष्ण कथा श्रवण करना औषध जैसे है और इस श्लोक रसायन ही है। औषध एक वो तो बीमार लोग के लिए है और रसायन है तो चुष्ट लोग के लिए, जिससे इनके स्वास्थ्य जो अच्छी है तो और बढ़िया बन जाएगी। तो इस प्रकार भगवत कथा श्रवण वो अशोध है बीमार लोग के लिए, अर्थात जो भव रोगी है, जो भव बंधन में है और जो पहले से मुक्त है उनके लिए इस कृष्ण कथा श्रवण करना वो रसायन ही है। तो केवल मुक्त होना वो तो आध्यात्मिक जीवन का चरम स्तर नहीं है, तो मुक्ति प्राप्ति वो प्रथम स्तर और उसके पश्चात जो कृष्ण प्रेम भक्ति में प्रवेश करने हैं। तो रसायन कथा तजोष्मन राष्ट्रपार्गम तो ऐसे कृष्ण कथा सुनने से मुक्ति आसानी से मिलते हैं और श्रद्धा रति और भक्ति इस क्रम में प्रकट होते हैं वो श्रोता का हृदय में। रति इस प्रसंग में श्रद्धा रति रति का अर्थ है रुचि आसक्ति। तो आसक्ति भौतिक वस्तुओं से वो भवबंधन का कारण है और आसक्ति कृष्ण कथा श्रवण करने में वो भवबंधन का छूटने का कारण है। और क्या है शुन्वतां श्रद्धया नित्यं गुणतः स्वच्छ चेष्टितं कालेन नारति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। तो शुकदेव गोस्वामी कहते तो श्रवण करो श्रवण करो सदैव श्रवण करो श्रद्धा युक्त होने से और हृदय में वो कृष्ण कथा ग्रहण करो। ऐसे ही कुछ लोग जो कृष्ण कथा श्रवण की महिमा श्रवण करने से उत्साही होते श्रवण करने के लिए, लेकिन वे नहीं समझते कि श्रवण कैसे करना है। ऐसे लोग का विचार में तो खाली जिस घर में जिसमें वो श्रवण कीर्तन हो रहा है ऐसे बैठना वो ही श्रवण है, क्योंकि वो आवाज कान में आते हैं। लेकिन वो कृष्ण कथा ध्वनि तो केवल कान तक नहीं पूछना है, तो पूरा हृदय में ग्रहण करने चाहिए। तो खाली बैठना उसे विशेष उपकार नहीं होगा। गुणतः स्वचेष्टित और यही कथा तो इतना समझना विशेष का प्रथम सब जब हम पहले कृष्ण कथा श्रवण करने का प्रयास करते हैं तो उसको कठिन जैसे लगते, क्योंकि ऐसी कथा तो हम स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में नहीं मिलते और टीवी से और सामान्य समाज में नहीं मिलते। तो ये तत्व ज्ञान हम कठिन जैसे लगते, तो इसलिए हमें चेष्टा करना चाहिए उसको समझने के लिए। परंतु यदि हम वैसे करेंगे श्रद्धा युक्त होने से कृष्ण कथा श्रवण करना और ग्रहण करना स्वचेष्ट अपना प्रयास है, तो उसका फल होगा कि दीर्घ काल में नहीं अर्थात तुरंत भगवान हमारा हृदय में प्रवेश करेंगे। भगवान वहां ही है परंतु वे प्रकट होंगे हमारे हृदय में। तो ऐसे शास्त्र में शास्त्र का श्रवण करना विशेषकर कृष्ण कथा श्रवण करने की महिमा बहुत श्लोक में कथित है। तो इसलिए भक्ति में कृष्ण भक्ति साधना में सभी संप्रदाय में इस कृष्ण कथा श्रवण करना एक नित्य नियम ही है, अर्थात प्रत्येक दिवस सब साधक का कर्तव्य है कृष्ण कथा श्रवण करने। और केवल साधक के लिए नहीं सिद्ध भक्तों के लिए भी, यथा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इनके पार्षदों के साथ पूरी धाम में प्रत्येक दिवस गदाधा पंडित से श्रीमद् भागवत पाठ श्रवण किए थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गदा था पंडित के पास जाकर इनके भक्तों के साथ श्रीमद् भागवत श्रवण किए थे। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत के बारे में, चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान जाहा होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। तो इस अमृत नित्य पान करो, पियो पियो, जाहा होते जिससे भक्ति तत्व प्रेमानंद और भक्ति तत्व ज्ञान उपलब्ध है। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा पियतां पियतां भक्ताश्चैतन्य चरितामृतम्। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं, स्पष्ट है अर्थ। गीयतां गीयतां मुदा, गान करो, गाओ गाओ, मुदा अर्थात आनंद से, पियत पियो भक्तगण चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न हो? स्नेह कैसे होते हैं? वो स्वाभाविक है नहीं? उसका ज्यादा विश्लेषण करने का आवश्यकता नहीं है। यदि कोई हमारे लिए हित कर्म करता है तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति से स्नेह होगा ना। पशुओं भी ऐसे स्नेह करते हैं। यदि कोई जैसे कल वो हमारी गाड़ी तो भोपाल स्टेशन के बाहर रुक गई 20 मिनट ऐसे, वो सब मुस्लिम चौपाती है वहां रेल के पास, तो हम एक छोटे सा चौपट के सामने रुक गए जिससे 4 बकरा गोट को बकरा तो ऐसे बांध देता, और एक छोटी लड़की तो एक बकरा को ऐसे कुछ ऐसे स्नेह दिया है ऐसे, तो ऐसे देखिए ऐसे ये सब पशुओं तो परिवार के सदस्यों जैसे है और पूरा विश्वास है ये पुरुषों से। लेकिन वो एक दिन आएगा अगला ईद शायद जिससे जिसमें उसके गला कटना होगा। और भागवत में एक श्लोक है कि ऐसे ही करना सबसे बड़ा पाप है। यदि किसी यदि कोई व्यक्ति दूसरों से विश्वास करते हैं और वो संस्कृत में विश्वास घट ऐसे, तो वो लोग विश्वास करते हैं और उसका गला कटता है, तो वो सबसे बड़ा पाप ही है। लेकिन स्वाभाविक है, तो यदि हम समझते हैं कि गुरु हमारा परम हितैषी है तो स्नेह होगा नहीं। और यदि हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति तो हमको हिंसा करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति से स्नेह करना कठिन हो। शुद्ध भक्तों तो धीरा धीरा जनप्रिय तो धीर अधीर दो प्रकार के व्यक्तियों को प्रेम करते। शुद्ध भक्तों के लिए संभव है क्योंकि वे आदर्श अदोषदर्शी है, अदोषदर्शी, दोष तो नहीं देखते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।